evlerinde bir ipekten halı var, halı var. Şeker yemiş dudağında balı var, anam balı var. Şeker yemiş dudağında balı var, anam balı var. Ben de bildim bir vefasız yarim var, yarim var. Ben de bildim bir vefasız yarim var, yarim var. Arif derler kendi düşen ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne bağlamaz, anam bağlamaz. Ayıp derler kendi düşer ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne karaları bağlamaz, anam sepet aldım bağa girdim üzüme, üzüme. Sepet aldım bağa girdim üzüme, üzüme. Yolların ak yar görünmez gözüme, anam gözüme. Yolların yar görünmez gözüme, anam gözüme. Uyma dedim uydu eller sözüne, sözüne. Uyma dedim uydu eller sözüne, sözüne. Ayıp derler üstüne.